do reklamy. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwają uroczystości związane z 13. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Za chwilę relacja naszej reporterki. Kolejne transze rządowej pomocy przy skupie zboża, zapowiedział minister rolnictwa. Dziś poznamy zwycięzców ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Trwają uroczystości związane z 13. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Jak co roku pamięć 96 ofiar uczczono podczas mszy w kościele seminaryjnym w Warszawie, mieszczącym się w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Uczestnicy nabożeństwa przeszli potem przed pałac i wysłuchali apelu pamięci. Uroczystości na krakowskim przedmieściu obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. A apel pamięci rozpoczęło odegranie hymnu narodowego. Potem prezes Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk odczytał nazwiska wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Wzywamy i przywołujemy nazwiska obywateli Rzeczypospolitej, którzy pod Smoleńskiem odeszli na wieczną wartę. Profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. A właśnie w tej chwili na krakowskim przedmieściu, gdzie się znajdujemy i gdzie jest ustawiona specjalna scena, rozpoczyna się wyświetlanie filmów poświęconych katastrofie. Właśnie rozpoczęło się wyświetlanie dokumentu przybliżającego prawie 5-letnią prezydenturę Lecha Kaczyńskiego. W południe zaś na tej scenie duchowni odmówią modlitwę Anioł Pański. Krakowskie przedmieście będzie można odwiedzać przez cały dzień, a zwieńczeniem tych uroczystości dzisiejszych będzie wieczorna msza o 19, po której krakowskim przedmieściem przejdzie Marsz Pamięci. Jego uczestnicy dojdą przed scenę, z której głos późnym wieczorem zabierze prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Kolejne transze pomocy przy skupie zboża przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, zapowiedział w pierwszym programie Telewizji Polskiej minister rolnictwa. Robert Telus przypomniał, że jak dotąd rząd przeznaczył na ten cel 600 milionów złotych. Powszechny skup zboża z dopłatami, przedłużenie dopłat do nawozów i wzrost dopłat do rolniczego paliwa to elementy programu pod nazwą Konkret Jarosława Kaczyńskiego dla polskiej wsi. Przedstawili go wczoraj podczas konwencji rolnej PiS przedstawiciele rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiadając utrzymanie dopłat do nawozów, lider partii Jarosław Kaczyński przyznał, że jest to realna pomoc dla rolników. To było przedsięwzięcie związane z ostrą fazą kryzysu energetycznego, bo wiadomo, nawozy to gaz, ceny gazu w pewnym momencie wzrosły 10-krotnie. Dzisiaj to już jest mniej, ale w dalszym ciągu to jest dużo więcej niż było przedtem. Krótko mówiąc, te dopłaty będą utrzymane. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że realizowane są różne działania mające na celu poprawę sytuacji rolników. Między innymi nisko oprocentowane kredyty czy dopłaty do akcyzy. Kolejne 600 milionów złotych dla rolników, którzy sprzedali już swoje zboże, ale sprzedali w złej cenie. To już jest ogłoszone. Od piątku są składane wnioski. Wszystkich rolników zachęcam do tego. Wnioski już można składać w Agencji Restrukturyzacji. 400 milionów złotych dopłaty do transportu zbóż i kukurydzy i rzepaku. Uruchamiamy kredyt dla rolników 2%, żeby pomóc właśnie w tej trudnej sytuacji. Zwiększamy dopłatę do akcyzy, zwolnienia z akcyzy. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych do Polski. Dziś poznamy zwycięzców 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Patronem i współorganizatorem wydarzenia jest Polskie Radio. Wiele literackich prac odnosiło się do współczesności, powiedział profesor Tadeusz Wolsza, przewodniczący kolegium IPN i juror w konkursie. Wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, a niektóre wydarzenia, o których traktowały prace konkursowe, znajdują w tej chwili odbicie w tym wszystkim, co dzieje się na Ukrainie, bo zbrodniarz jest ten sam. W wielu pracach było odwołanie się do współczesnej sytuacji na Ukrainie i te prace też zwracały naszą uwagę, jeżeli ktoś potrafił połączyć historię z teraźniejszością. W niektórych pracach ten wątek zaistniał i to też działało na plus. O tym, kto zwyciężył w konkursie, dowiemy się po godzinie 16. Galę laureatów będzie można obejrzeć w programie drugim Telewizji Polskiej. Wydarzenie będzie retransmitowane w programie pierwszym Polskiego Radia we wtorek po 20. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym zachodzie sporo chmur i deszcz, w południowo-wschodniej Polsce więcej słońca i bez opadów. Na termometrach od 7 stopni nad morzem do nawet 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Za 3 dni zostanie ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Teraz nowość. Proliver Cardio D3. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 7 minut po godzinie 10. Czy już Państwo słyszeli? So in love with you, whenever you want to do, it's all right with me, 'cause you make me feel so brand new. Spend my life with you. Mm-hmm. And since we've been together, I've been loving you forever. This is what I never. Mimo że bardzo lubię oryginalną wersję tego utworu w wykonaniu Ala Greena, to przyznam, że tego wykonania słuchałam naprawdę wielokrotnie, bo się po prostu nie mogłam nasłuchać. Bardzo dobrze zaśpiewane, przyjemnie zaaranżowane, no i ten saksofon, który dodał tej kompozycji naprawdę dużo uroku. Let's Stay Together i Joseph. Dziś audycję, czy już Państwo słyszeli, rozpoczynamy spokojnie i bardzo romantycznie. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Justyna Grabarz, audycję realizuje dziś Krzysztof Sagan. Do godziny 11 na trójkowej antenie będą królować muzyczne nowości. A skoro zaczęliśmy soulowo, to niech tak jeszcze przez chwilę zostanie. Do You Like Me? Kiedyś już dzieliłam się z Państwem tym utworem, ale wtedy był tylko pojedynczym singlem, a dziś jest elementem świetnie brzmiącej płytowej całości. Fucking your friend, but I wanted you. Are we wrong? No i wpada do głowy ten refren, a potem nie chce z niej wyjść. Do you like me, Daniel Caesar, na antenie radiowej Trójki. Never Enough, taki tytuł nosi album, z którego pochodzi ten utwór. Płyta ukazała się 7 kwietnia, kilka dni później pojawiła się także jej wersja deluxe z 3 bardzo ładnymi muzycznymi dodatkami, między innymi z kompozycją nagraną wraz z grupą Bad Bad Not Good, co przyznaję wywołało bardzo duże we mnie ucieszenie. Poza tymi dodatkami mamy aż 15 kompozycji. Jest to naprawdę świetnie brzmiące, melodyjne R&B, zdecydowanie do pochłonięcia w całości. To ja teraz zaproponuję Państwu coś po polsku. 2 młodych artystów, którym kibicuję absolutnie od samego początku. Dominika Płonka i Marceli Bober. Bardzo się ucieszyłam, że postanowili stworzyć coś razem, bo wyszły z tego naprawdę ładne rzeczy. Czas demona. Czas demona, podniesiona głowa, dalej zamyślona, ale w piachnie chowa. Ona, podniesiona głowa, dalej zamyślona, ale w piachnie chowa. Jedyne otwarte rany to te, które sama sobie zadałam. Masz nagietkowa, szare mydło, sprawa rozwiązana. Gorzej z tymi, które mi zadał ktoś. Kolejny gość zadaje cios, mam tego dość. Serce nie sługa, ciągle go w kołdrze szukam i liczę, że to tylko nie to miejsce i nie ten czas. Nie ten czas. Stop, wierzę w nas, ale każdy z osobna pomyłka drobna, a tutaj zgodna, spoglądam z okna, szarość na blokach, a głowa płodna. Zamiast dać mu siebie, możesz dać mu cake. Niezależnie od pana, lepiej nie zmieniaj się w safe. Emocje swoje puść, pozwól by było lżej. Tak trudno jest czuć mniej, tak mocno braknie tchu. Najłatwiej się unieść wtedy, kiedy gubisz grunt. Na otwartą ranę najlepiej zadziała miód. Możesz być silniejsza, bo to jest ten trud. Jeśli będziesz chciała coś, to znak, że możesz mieć. Ten czas to tylko klisza, jedna z milionów twych zdjęć. I żaden twój upadek nie wpływa na twoją wartość. Nawet gdy ciężko pogodzić się z porażką, to czas demona. Demon wcale nie musi być zły. Jeśli rozpoznasz prawidłowo algorytmy, by być diamentem, trzeba zmierzyć się z ciśnieniem. Jednak nie wszystko jest zależne od ciebie. Czas demona, podniesiona głowa, dalej zamyślona, ale w piachnie chowa. Ona, podniesiona głowa, dalej zamyślona, ale w piachnie chowa. Dominika Płonka, Marceli Bober i Czas Demona na antenie radiowej Trójki. Niespodziewany duet, który sprawił moim uszom dużo frajdy. Mam nadzieję, że Państwo również mieli podobne odczucia. No to może teraz kolejny damsko-męski duet. I znowu będzie to współpraca wokalistki, chociaż w dużej mierze również raperki, Annie i rapującego Loyla Karnera. Take it slow. I'd like to protect mine. You like empty threads and coalitions. Demon time, rum and lime, and this little spritzer. Keep in mind I was fine, but this little hiccups got me lying in my bed, meeting 4 a.m. again. More lines, so speak to me, let me in. I'm good, I'm fine, think I've got this friend. Yeah, stress makes for better tales, but sex makes for better sales. A slave to this very world, from little girls to grown women. From they won't let us inside, now we own the buildings. This isn't a manifestation of my imagination. This was written long before my parents got acquainted. So I'm stating what God has put in plan. Let no man take that vision and take your cans and make them candles. I've got these gems right in my hand, I'm feeling just like Thanos. I put a dent up in your van if you try cross my lane. A little splash up in the puddle, you can't ride this way. We're trying to break a fucking system and affect some change, and you won't spend change. I'ma switch that pain, cause I can't feel that so pain. So take it slow for me, and I'll be there for you. Hold it down, I can. Take it slow, just take it slow for me, and I'll be there for you. Hold it down, I can. Take it slow, just take it slow. I'll take it slow. Hands up, this man, I'll come true. You're a bad man, calm down, football come through. Yeah, hands up, this man, make I come true. You're a bad man, calm down, football come through. Hands up, this man, I'll come true. You're a bad man, calm down, football come through. Yeah, hands up, this man, make I come true. You're a bad man, calm down, football come through. Aye, your reputation, reputation, reputation. Aye. Yo, I lost my reputation, and at the same time found my inspiration in the silence of the basement. Patient, because I'm good enough. I see these people on the bus, heads down, instead of looking up, swiping for the love. Views and lies coming like a drug. Yo, I had to turn around and pull that plug. How can I fucking win? Comparing others to my kin. Comments on the colour of my skin got me flicking through. A couple say I'm the king. A couple say I got this double chin. It's fucking grim. I spend the next hour looking in the mirror. Wonder if I'm really getting bigger. My hair thinner. Heartbreaking as I grow a little bitter. Getting jealous of the glamour and the glitter. But it's not real life. Close my eyes, had to take my time. Realize that the life I find, it's not the life online. Locked my phone off and walked outside and looked up to the sun that shines. So take it slow for me, and I'll be there for you. Hold it down, I can. Take it slow, just take it slow for me, and I'll be there for you. Hold it down, I can. Take it slow, just take it slow. I'll take it slow. Hands up, this man, I'll come true. You're a bad man, calm down, football come through. Yeah, hands up, this man, make I come true. You're a bad man, calm down, football come through. Hands up, this man, I'll come true. You're a bad man, calm down, football come through. Yeah, hands up, this man, make I come true. You're a bad man, calm down, football come through. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Between Begin Again i znakomita Jessie Ware. Zawsze jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo dopracowane są jej kompozycje, jak mocno wypełnione instrumentami, wokalnymi dodatkami, chórkami, bo tutaj się naprawdę dużo dzieje, ale nie jest to też w żaden sposób przytłaczające, wręcz przeciwnie, słucha się tego z ogromną przyjemnością. No i spieszę z informacją, że to jest zapowiedź płyty, która ukaże się już za 2 tygodnie, więc lada moment dostaniemy świeżutki i coś czuję, że bardzo dobry album. Dużą część naszego dzisiejszego spotkania wypełnił soul i muzyka R&B, więc teraz odrobinę tę audycję przybrudzimy. A zaczniemy od najnowszego singla zambijskiej grupy Witch. Ciekawe harmonie i lekko brzęczące dźwięki, za którymi stoi grupa Witch. Tutaj akurat z gościnnym udziałem Sampy The Great. Avalanche of Love to właśnie pojawiło się na trójkowej antenie. Ich muzyka to jest tak zwany zamrok, czyli połączenie westernowego rocka, R&B i tradycyjnej muzyki z Zambii, co tworzy naprawdę interesujący miks. To teraz, drodzy Państwo, zrobi się jeszcze bardziej gitarowo, właściwie punkowo, więc proszę przygotować uszy. Grupa Lordofon w Radiowej Trójce. Naprawdę nie wiem, gdzie jestem. Prawdziwą mam rozterkę, gdy się raczę sztucznym mięsem. Do medytacji mam apkę za 50 zł miesięcznie. Po co dzwonisz na FaceTime'ie i tak patrzysz sam na siebie? Prawie mam już dość. Nie, wciąż, w twoim wieku miał dzieciaka. Ty się jarasz, kiedy jakieś memy wrzuca żabka. Zjarał sztuka z podgrzewacza, gdzie ta ładowarka. Świat to jest komedia sci-fi, a nie żadna symulacja. Powiedziałbym coś o sobie, lecz nie mam nic do powiedzenia. Oglądam rzeczy sam na telefonie i to już w zasadzie wyczerpuje temat. Nawet nie ziemią, że chciałbym tu biegać jak nowy źrebok, ej. Bo chociaż wszystko się zmienia, to nic tak naprawdę się tutaj nie zmienia. Sprawiam sobie przyjemności, z których nie mam przyjemności. Jeśli nie słyszysz, bardzo proszę to podgłośnić. Się nie zmienia. No i to się nazywa prawdziwy muzyczny manifest. Lordofon i Chat GPT. Utwór pełen odniesień do świata zdominowanego przez technologię, ukazujący też w dużej mierze jego absurdy i pułapki. Co ciekawe, mocno abstrakcyjny teledysk do tej piosenki został wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji, no co sprawia, że ta kompozycja zdecydowanie robi jeszcze większe wrażenie. Niesamowicie się cieszę, że zespół Lordofon powrócił po chwilowej ciszy i w końcu dzieli się naprawdę świetną muzyką. Portugal The Man, Edgar Winter i Champ to jest kolejna kompozycja, która wybrzmi nam w dzisiejszej audycji. Proszę nie regulować radioodbiorników. Ostrzegam, że ten utwór niesie ze sobą kilka muzycznych zaskoczeń. Silence, waiting for more. Shame by me. Shame. Portugal The Man, Edgar Winter i Champ. Ostrzegałam Państwa, że będzie zaskakująco, a sama miałam takie flashbacki z czasów, w których słuchało się przegrywanych kaset niewiadomego pochodzenia i nagle utwór przerywały fragmenty innych piosenek. No, tutaj było to jak najbardziej zamierzone, chociaż budzące pewien niepokój. Kolejny utwór, który pojawi się na trójkowej antenie, również będzie nieco zaskakujący i także mogą się Państwo spodziewać w nim fragmentu innej, bardziej znanej kompozycji. Nie będę zdradzać jakiej, pozostawiam to na Państwa uszu. Decisive Pinky Out to Boy. Thank you. dwie niezwykle utalentowane panie. Prawdopodobnie mówię tak o nich za każdym razem, kiedy pojawiają się na trójkowej antenie, ale cóż, jestem pod dużym wrażeniem ich muzyki, więc no, nie może być inaczej. Kate & V i Deradorian, czyli Decisive Pink. To teraz ponownie dwie niezwykle utalentowane panie, ale tym razem z Polski. Wiktoria Jakubowska, czyli perkusistka, flecistka, kompozytorka i producentka, krótko mówiąc dziewczyna orkiestra i dobrze Państwu znana Paulina Przybysz w utworze Sold. Than before. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uderzy. że już nie dotyczysz mnie. I sam w to nie wierzę. Słońce zniszczył czas, a nas nasze ja. I wciąż w to nie wierzę. I chciałbym nie wiedzieć. Na co dzień grający z zespołem Happy Sad, od jakiegoś czasu tworzący również solo z bardzo dobrym skutkiem. Ramisz i 33 to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie i był to niestety przedostatni utwór w dzisiejszej audycji, czy już Państwo słyszeli. Dziękuję serdecznie za Państwa obecność. Audycję realizował Krzysiek Sagan. Ja się nazywam Justyna Grabarz i słyszymy się w najbliższą środę po godzinie 19 w tonacji trójki. Za moment Anna Popek i Leniwe Przedpołudnie, ale zanim to, jeszcze mam dla Państwa ostatni utwór. Vinyl Williams i Petroglyph. To na zakończenie. Życzę Państwu dobrego dnia i do usłyszenia. Yeah.